Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 65. Гомік. Юнак апынуўся ў травеньскім парку, дзе і знайшлася незанятая лаўка. Ён збіраўся рыхтавацца да ўступных іспытаў у педагагічную вучэльню. Трэба было вывучыць больш за 10 вершаў. Юнак старанна перапісаў хрэстаматыйныя творы ў нататнічак і кожныя заняткі пачынаў з паўтарэнняў. Вось і ў свежым парку, сеўшы на лаўку, ён замармытаў наступныя радкі Петруся Броўкі. Хіба ж на вечар той можна забыцца, сонца за борам жар птушкай садзіцца, дзеўчына ў светлай іскрыстай спадніцы, быццам аблітая промнямі, промнямі. З-за дзябёлай скульптуры жалезабетоннага аленя выйшаў пузатенькі чалавечак у масіўных акулярах на глянцавым твары. Гладкі твар упрыгожвалі выгінастыя вусны. Чалавечак зацокаў высокімі абцасамі ў бок юнака. «Промнямі зор пахне чабор, пахне чабор», пра сябе паўтарыў будучы педагог. Тым часам гладкатвары прыцокаў да юнаковае лаўкі. «Выдатнае надвор'е, малады чалавек, нячаста бывае цёплая вясна. Трэба цаніць, калі пасярод траўня пачынаецца лета. Пагадзіцеся, пахне чабор», паўтарылася ў юначай свядомасці. «Згодны, лета лепей за зіму». «Бачу, вас хвалююць вершы, маладыя гады, маладое дыханне. Я таксама люблю паэзію, асабліва іспанцаў. Ёсць у іх вершах агонь, бязмежна пякучая, лютая настальгія па тым, што ёсць». Вось такі верш «Поўдзень» караля паэзіі Хуана Рамона Хіменаса. Як вам, малады чалавек? «А я паэзію зусім не люблю, просто рыхтуюся да іспытаў у педагагічную вучэльню, вось і даводзіцца запамінаць розную дурноту. Сонца за борам жар птушкай садзіцца, лепей жа сказаць за плотам ці за заборам, і не садзіцца, а сядае, і не жар птушкай, а грыльбарам жар птушка, дарэчы, ён тут побач». «А вы з'едлівы, малады чалавек, і ўсё ж маё імя Артур». Да юнака працягнулася пухнатая, ці то жаночая, ці то дзіцячая ручка. «Звычайнае каралеўскае імя Артур». «Лёнік», юнак паціснуў ватную канечнасць. «Можа, мая прапанова вас здзівіць, але да справы. Вы спадабаліся мне, я закахаўся. Травень, шаты, промні, прахалодны тень. І тут юнак чытае вершы. Відовішча ўразіла, і я не змог ні падысці, ні загаварыць, ні прызнацца». Юнак паглядзеў на ідэальна паголены твар гомасексуала, пачырванеў і схаваў у кішэнь нататнік з экзаменацыйнымі вершамі. «Няёмка не толькі вам, але і мне неверагодна цяжка. Не бойцеся, больш за ўсё на свеце я ненавіджу гвалт. Ну пагадзіцеся, з маімі фізічнымі данымі ні на якое насілле разлічваць не даводзіцца». Гомік цяжка ўздыхнуў. «Жыву я з мамаю, цяпер яна на працы, і мы маглі б завітаць да мяне. Ёсць цудоўныя парначасопісы, шчыра сумленна скажу, Яны такія яскравыя, самымі неверагоднымі здымкамі. Вы калі-небудзь бачылі аголенага гермафрадыта? Жаночы твар, жаночыя грудзі, а паміж нагамі самы сапраўдны мужчынскі чэліс, толькі невялічкі, сантыметраў 5. Ці да прыкладу, у мяне ёсць плакат. Адна жанчына адначасова спрабуе задаволіць 5 мужчын. Першы ляжыць на спіне, уставіўшы сцябліну ў похву. Жанчына сядзіць на ім, выгнуўшыся так, што другі мужчына змог увагнаць тамбур у жаночую дупу. Трэці кліент атрымлівае задавальненне праз мінет, а чацвёрты з пятым даверыліся пяшчотным рукам. Трэба ўцякаць ад глянца твара і гнюснасці, вырашыў юнак. Ну дык пойдзем у госці. Добра, толькі па дарозе зойдзем на хвілінку ў педагагічную вучэльню, трэба ўдакладніць расклад іспытаў. Мая інтуіцыя не падвяла мяне. Гомік з юнаком выйшлі з парку праз цэнтральную браму, упрыгожаную белай каланадай. Не турбуйцеся, я нядоўга, кінуў юнак перад тым, як адчыніць дзверы вучэльні. Самазадаволены гомік застаўся чакаць каля срэбнабокай вазы, у якой красавалі жоўтыя нарцысы. Ён жа не ведаў, з якім намерам юнак завітаў у вучэльню, а прычына была не ў раскладзе іспытаў. Стрыечны брат юнака выкладаў там фізічную культуру, гэта ён і ўгаварыў хлопца сысці са школы ў вучэльню і паабяцаў усялякую падтрымку. Свайго брата, карчакаватага стрыжанага пад нуль маладзёна, юнак знайшоў у спартовай залі, дзе той судзіў гульню ў баскетбол. «Спадар Кружаль, можна вас на хвілінку?» — паклікаў юнак старэйшага брата. Вісклівы свісток спыніў гульню. «Ты што, не бачыш, я заняты, нешта здарылася?» — на калідоры спытаўся фізкультурнік. «Да мяне прычапіўся гомік». «Дзе?» Фізкультурнік відавочна зацікавіўся прыгодаю малодшага брата. У парку Чалюскінцаў. А цяпер ён дзе? Чакае каля вучэльні, круціцца каля вазы з нарцысамі. Што мяркуеш зрабіць? Я ў цябе, мой настаўнік, прыйшоў папытаць. Старэйшы з братоў надзьмуў шчокі так, нібыта хацеў сказаць слова, ды забыўся адчыніць рот. Потым ён, каўтануўшы нясказанае, прамовіў наступнае. «Біць такіх трэба. Згодны? Смяротным боем біць і забіваць. Ідзі прызнач гоміку спатканне ў парку Чалюскінцаў гадзіне а 8, калі шарэць пачне». Узбуджаны юнак падбег да гоміка. «Прабачце, Артур, тут якраз пачынаецца кансультацыя па літаратуры, і я мушу застацца, але калі вы не супраць, дык давайте сустрэнемся ўвечары у парку каля скульптурнага аленя». А ў колькі? На гомікавым твары праявілася астуджанасць. «Ты ж ведаеш, я жыву з матуляю, а яна не любіць, калі позна затрымліваюся. Гадзіне а 8 я буду чакаць вас, Артур». Юнак, знарок не слухаючы адказу, вярнуўся ў будучую альма-матер. Расчараваны гомік падышоў да вазы і сарваў колькі нарцысаў, мусіць, для любай мамы. У тёплым вечаровым парку людзей было наўздзіў шмат. Шпацыравалі парачкі каханкаў, на лаўках вуркаталі пенсіянеры, бацькі гулялі з вазочкамі. Цяпло, робячы будённую справу, між іншым зруйнавала жорсткі план стрыечных братоў. «Усё ускладняецца», — канстатаваў фізкультурнік. «Ясна, не будзем жа мачыць на вачах у мамачак, дачушак і бабулек, але чакай, ёсць варыянт, за аглядальным колам стаіць двухпавярховы дамок. Прыбіральня», — паспрабаваў удакладніць фізкультурнік. Ды не, я кажу двухпавярховы, дзе ты бачыў у парках двухпавярховыя прыбіральні, не перарывай. Гэты дамок — школа фігурнага катання. Пры ім ёсць агароджаны плотам пляц. Узімку ён робіцца катком, а ўлетку ляжыць звычайная пустка. З трох бакоў яна мяжуе з паркам чалюскінцаў, а з чацвёртага боку — з заводам імя Вавілава? І зноў перарываеш. Юнак удаў на рабаціністым твары грымасу крыўды. Не з заводам, а з батанічным садам. Сягоння сад не працуе, наведнікаў няма. Я правяду гоміка ў батанічны сад, і там, каля азярца з лебедзямі, мы яго адмудохаем і адмяцелім, казла дранага. Слухай, а бацат ахоўваецца мянтамі? Мусіць, ахоўваецца адзін мент на 10 000 дрэўцаў. Старэйшы з братоў накіраваўся да аглядальнага кола, а малодшы да скульптурнага аленя, дзе яго ўжо добра такі зачакаўся добразычлівы гомік. А я захваляваўся, што не прыйдзеш. Гомікавы вусны заўсміхаліся адасоблена ад вачэй. Прабач, кансультацыі зацягнуліся, абітурыенты за адзін вечар вырашылі даведацца пра ўсё, што не вывучылі за год. Але забудзем будзённае. Куды ідём, Артур? Куды-небудзь найдалей ад пенсіянераў з унукамі. Я ведаю зацішнае месца, вербы, стаў, лебедзі плаваюць. Як у Пікасо, лебедзь з адлюстраваннем у вадзе нагадвае скарпіёна. Гомік з юнаком абмінулі доўгі стол, за якім атабарыліся шахматысты-аматары, і пайшлі тапалёвымі прысадамі да пляцоўкі з атракцыёнамі. Грукат, ляскат і віскат — музычныя карцінкі народнай весялосці. Пахне чабор, пахне чабор, а вось арэлі ствараліся дзеля таго, каб хлопец мог усё ж зазірнуць пад дзявочую спадніцу, падумаў юнак, калі выводзіў гоміка на пустку. Тут ёсць патаемныя весніцы для прыбіральшчыц. Юнак падвёў гоміка да жалезнай брамкі, зачыненай на калок. Па прысадах, абсаджаных маньчжурскімі гарэхамі, юнак завёў новага знаёмага да штучна выкапанага стаўка, пасярод якога плавала лебядзіная хатка. Побач з хаткаю плавалі і лебедзі. Ну як табе, Артур, лебедзі? Хатка прыгожая, райскі востраў, а самі птушкі закажанелыя, відаць, што паланёныя. Гомік прысеў на лаўку, пастаўленую спецыяльна для любавання лебядзіным стаўком. Юнак убачыў, як з-за кустоў шыпшыны выходзіць фізкультурнік, і стаў так, каб засланіць гоміку птушыны дамок, і завішчаў гнюсным голасам. «Што, падла, згвалціць мяне надумаў, асла ў парку знайшоў, я табе зараз кокі абарву, яечню падсмажу і з'есці загадаю!» Юнак верашчаў так гідка, што любы нармальны чалавек як мінімум адхіснуўся пад слоўнага бруду. Але гомік зрабіў іншы жэст. Ён хітнуў галавою так, быццам уласным ілбом ламаў чужое пераноссе. Гомік прыўстаў з лаўкі і развёў рукі так, нібыта збіраўся зрабіць вертыкальны ўзлёт. Юнак адскочыў, бо ўбачыў у варожай руцэ востра дзюбы шып сталёвага стылета. «У яго швайка!» Аселым голасам юнак папярэдзіў брата фізкультурніка, які ўжо пачаў раскручваць над галавою роварны ланцуг. Гомік зрабіў рывок да юнака, паспрабаваў зачапіць стылетам ускінутую руку, але ўспароў адно паветра. Затое змяя ланцуга хвостка абвіла свой хвост на запясці, стылет праляцеў метраў з 5 і слізгануў траву. Вольнай, не схопленай ланцугом рукою, гомік зрабіў трапны ўдар па кадыку фізкультурніка. Той захапаў ротам паветра, не раўнуючы люстраны карп, Нават вочы ў выкладчыка фізічных практыкаванняў пабялелі, як у дохлай рыбіны. І тут здарылася непапраўнае. Юнак, знайшоўшы ў траве зброю, падляцеў да байцоў і, укленчыўшы, увагнаў шып стылета ў гомікава пахавінне. «Ну як я яго трахнуў?» Спытаўся атупелы юнак у пераляканага фізкультурніка. «Гоміку ўсё адно, а што з намі будзе? Будзем жыць, як і раней жылі». Юнак выцягнуў з нябожчыка доўгі стылет.